بسم الله الرحمن الرحيم. میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے میرا خالق ہے جو سب کا مالک ہے وہ اس کے ہی دست قدرت میں ہر چیز ہے رب قادر نے کن جو ہی فرما دیا دیکھتے دیکھتے وہ فکاں ہو گیا چھٹے. ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی پوجا بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس طرح کا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ کچھ لوگ مردوں کے لیے اس سال ثواب کے واسطے دسواں چالیسواں کرتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے نہیں تو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے وہ کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کچی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تو حجرہ بنا ہوا ہے؟ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارکہ کے اوپر حجرہ نہیں بنا بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. الگ تھا مسجد رسول الگ الگ. یہ تو تعداد جب مسلمانوں کی بہت بڑی اور وہ مسجد بڑھتی گئی پھیلتی گئی اضافہ ہوتا گیا توسیع ہوتی گئی تو اس توسیع کے دوران حجرہ عائشہ کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بارے بارے دیوارے بارے بارے چلو چلو چلو چلو مشعل سے روزہ ہوئی چار جانب اجالا بکھرنے لگا لطف رحمان جب بے کراں ہو گئے. السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سائل کہتا ہے ہمارے بہت سارے ساتھی ٹی وی پہ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے ہیں اور ان ڈراموں میں ان کی پوجا بہت شوق سے دیکھتے ہیں. اس طرح کا پروگرام دیکھنا کیسا ہے؟ وقت اللہ کو مومن کا عبادت میں گزارنا بہت پسند ہے اور اللہ کی طرف سے دیا ہوا یہ ٹائم یہ زندگی بہت قیمتی ہے. ٹیلی ویژن پہ فلمیں گانے ڈرامے دیکھنا بہت سی بیماریوں کا بہت سے گناہوں کا جمگھٹا ہے اس کے اندر. لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہاں وقت کا بھی ضیاع ہے ٹائم ضائع ہوتا ہے. گانا اور ساز دل میں ایسے نفاق کو اگاتا ہے پیدا کرتا ہے اتنی جلدی انگوری بارش کے پانی سے نہیں پیدا ہوتی جتنی جلدی گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضا اس ساز کو شیطان کا کلام کہا کرتے تھے. یہ شیطان کا کلام ہے. جو بھائی اپنا وقت اس بے حیائی کے پروگراموں میں دیکھتے ہوئے گزارتا ہے وہ سوچے کون کون سے گناہ سرزد ہو رہے ہیں. ساز بے حیائی کے جملے گندی شاعری دلوں کا فساد جس سے برپا ہوتا ہے، وقت کا ضیاع، بے پردہ، بے دین، بدکار عورتیں، ان کی طرف نظر کا اٹھنا، حرام کام میں نظر کا استعمال ہونا، حرام کام میں کان کا استعمال ہونا، اور آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، جسم کا ایک ایک انگ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے جس کا انسان نے جواب دینا ہے۔ فلموں اور ڈراموں میں یہ گناہ تو ہیں ہی ہیں، جو بھائی نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ ان فلموں کے ذریعے یہود و نصارہ، ہندو اپنا مذہب، اپنا دین وہ مسلمانوں کے اندر پہنچا رہے ہیں۔ مندر میں بت کے سامنے سجدہ ریز، اور جو سجدہ کرتا ہے اس کا کام بھی بت فوراً کر دیتا ہے، یہی کچھ فلموں میں دکھاتے ہیں۔ تو ان پوجا کے اعمال کو دیکھ کر ان پہ راضی رہنا، دل سے برا نہ جاننا، کم از کم آخری ایمان کی کڑی دل سے برا جاننا، سب سے پہلے اسے ہاتھ سے بند کر دیں۔ اگر آپ کے گھر میں ہے تو کیبل ڈش انٹینے کی لعنت کو نکال کے باہر پھینک دیں۔ ڈش انٹینا اور کیبل کی مصیبت کو گھر سے نکالتے ہوئے اگر ماں ناراض ہوتی ہے، باپ ناراض ہوتا ہے، بیوی ناراض ہوتی ہے، بچے ناراض ہوتے ہیں، بھائی ناراض ہوتا ہے، خانوادہ ناراض ہوتا ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی رضا مندی اللہ کی ناراضگی ہے، اور اللہ کی رضا مندی سے اگر وہ ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، آپ کو گناہ نہیں ہے۔ اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، آپ کے پیسے سے گھر کا خرچہ چل رہا ہے، تو آپ سختی سے اپنے ہاتھ سے اس گناہ کے کام کرو گے۔ اگر آپ چھوٹے ہیں، آپ کا کنٹرول نہیں ہے، تو کم از کم اپنی زبان سے برملا اس کا رد کریں، اس کو برا جانیں۔ اتنی بھی ہمت نہیں تو اس مجلس کی رونق نہ بنے۔ اور جنہوں نے کفار کی عبادت کے طریقوں کو دیکھا اور پھر اسی پر راضی رہے، اس کا رد نہیں کیا، نہ تو ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ دل سے، اور دل سے رد کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اس مجلس کو چھوڑ دیں، تو پھر کہیں یہ نحوست نہ پڑ جائے کہ انسان بھی انہی میں شامل ہو جائے۔ جو محبت سے دیکھتا ہے، جو ان کے اس عمل کو پسند کرتا ہے، تو انسان دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ان فلموں کی نحوست مسلمانوں پہ جہاں پڑی، اس میں ایک بہت بڑی چیز مسلمان اور کافر کے درمیان جو تمیز تھی وہ فلموں نے ختم کر دی۔ اب ہیرو ہے، پسند ہے، وہ ہیرو ہندو ہے، وہ ہیرو عیسائی ہے، وہ یہودی ہے، وہ کافر ہے، بھجی ہیرو ہے بڑا شاندار، یہ ہیروئن ہے بڑی اچھی، کون ہے، کیا دین ہے، کیا ایمان ہے، وہ سوال ختم ہو گیا۔ کھیلوں کی دنیا نے، فلموں کی دنیا نے اس تمیز کو مٹا ڈالا۔ اگر کوئی مسلمان، مومن، اہل ایمان اس برائی میں شکار ہو چکا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ وقت اللہ کے ذکر میں گزارے۔ جنتی جنت میں ہوں گے، اور جنت میں ہوتے ہوئے اپنے زندگی کے، دنیا کی زندگی کے ان لمحات پہ حسرت کریں گے جو لمحات دنیا کے اندر اللہ کے ذکر کے بغیر گزارے ہوں گے۔ یہ ان کا حال ہے جو جنت میں ہوں گے، وہاں بھی حسرت کریں گے کہ فلاں وقت جو تھا ہم نے فضول ضائع کیا تھا، اگر اس میں بھی اللہ کا ذکر کر لیتے تو آج ہمارا مقام اور بلند ہوتا۔ سائل کہتا ہے عبد المطلب کا ایمان اور ابو طالب کا ایمان کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، وہ تو آپ کو علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچپن میں تھے، ابھی نبوت کا زمانہ نہیں پایا۔ جب نبوت کا زمانہ نہیں پایا تو ایمان والی بات ہی نہیں۔ رہے چچا ابو طالب، انہوں نے نبوت کے دور کو پایا، اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت درد سے محبت سے اپنے چچا کو بارہا ایمان کی اسلام کی دعوت دی، حتیٰ کہ وفات کے لمحے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرحانے پہ بیٹھے رہے۔ جب ابو طالب بستر مرگ پہ تھا، پیارے حبیب آگے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، چچا قل لا الہ الا اللہ فی اذنی، میرے کان میں ہی ایک مرتبہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ۔ ابو طالب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو جھوٹا نہیں جانتے تھے، سچا مانتے تھے، قرآن کو، دین کو، اسلام کو، حقیقت کو سمجھتے تھے۔ پھر کیا چیز تھی جو ایمان لانے سے انہیں روکے رکھی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ عرب کی عورتیں تانے دیں گی کہ دادا کے باپ کے دین کو چھوڑ کر بھتیجے کے دین پہ آ گیا، مجھے ان تانوں کا ڈر نہ ہوتا میں کلمہ پڑھ لیتا، لیکن اب میں اپنے باپ کے دین پر، یہ آخری الفاظ ہیں، علی دین عبد المطلب، باپ کے دین پر، اور فوت ہو گئے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا اپنے چچا کی وفات کا، تو قرآن حکیم مالک کا فرمان پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوا، انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ چاہیں ہدایت دینا نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ، ہاں وہ اللہ کی ذات ہے، یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا۔ عبد المطلب نے تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دور کو ہی نہیں پایا، پہلے ہی فوت ہو گئے، اور ابو طالب نے نبوت کے دور کو پایا لیکن ایمان کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جہنمیوں میں سب سے ہلکا جہنمی، سب سے کم عذاب والا میرا چچا ابو طالب ہے، اس کو آگ کی دو انگارے، یا ایک روایت میں آگ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پہ ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ گمان کرے گا کہ مجھ سے بڑا عذاب کسی کو نہیں ہو رہا۔ کچھ لوگ مردوں کے لیے اصال ثواب کے واسطے دسواں چالیسواں کرتے ہیں، کیا اسلام میں جائز ہے؟ نہیں تو ثواب کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل رک جاتے ہیں، انقطع عملو، اس کے عمل کاٹ دیے جاتے ہیں سوائے تین عملوں کے، تین عملوں میں صدقہ جاریہ ہے، علم جو پڑھا کر گیا وہ ہے، نیک بیٹا ہے جو اس کے لیے دعائیں کرے، یہ مرنے کے بعد بھی سلسلہ جاری رہتا ہے۔ صدقہ جاریہ، اپنے مسجد بنوائی، مدرسہ بنوایا، اسپتال بنوایا، کنواں لگوایا، کوئی درخت لگا دیا، کوئی بھی عمل جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جس کا اجر و ثواب چل رہا ہے، آپ نے کسی کو علم سکھایا، قرآن سکھایا، توحید سکھائی، نماز سکھائی، دین سکھایا، اس کا ثواب بھی چلتا رہے گا۔ نیک بیٹا ہے، آپ فوت ہو گئے، بیٹے کی نیک تربیت کی، قرآن کا حافظ بنایا، دین کا عالم بنایا، دین دار بنایا، اس پہ چلانے کی کوشش کی، محنت کی، اللہ نے آپ کی محنت میں برکت ڈالی، اب وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، یہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ تیجا، نواں، دسواں، چالیسواں، قل، برسی، رسم چہلم، یہ سب مولویوں کے پیٹ کا دھندا کاروبار ہے، نہ مردے کو کچھ ملتا ہے، مولوی کا پیٹ بھر جاتا ہے اور کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی فرمان کافی ہے، جس نے ہمارے دین میں نیک کام کا اضافہ کیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، رسم سویم، رسم چہلم، یہ قل، یہ برسی، یہ گٹھلیوں پہ آیت کریمہ پڑھنا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، آپ کو ایک ایسی دلیل دے دوں جو مولوی کو آپ آرام سے قابو کر سکے، کامن سینس کی بات، آپ اس سے پوچھیں، مولوی صاحب ہم دین پہ جتنا بھی عمل کرتے ہیں، دین کے جتنے بھی کام کرتے ہیں، اس کا ہم نے اپنی اپنی زبان میں ترجمہ تو کیا ہوا ہے لیکن اس کی اصل عربی میں موجود ہے، نماز پڑھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ روزہ رکھتے ہو عربی میں کیا کہتے ہیں، چندہ دیتے ہو اللہ کے لیے مسجدوں میں مدرسوں میں بیواؤں یتیموں کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صدقہ. اس سے پوچھو حضرت جی تیجے کی عربی کیا ہے، نامے کی عربی کیا ہے، ساتویں کی عربی کیا ہے، دسویں کی عربی کیا ہے، چالیسویں کی عربی کیا ہے، رسم چہلم کی عربی کیا ہے، قل شریف، اس قل شریف کی عربی کیا ہے؟ وہ جواب ہی نہیں دے سکتا. وہ عربی بتائے کیسے؟ یہ چلا ہی بر صغیر سے ہے، مولویوں نے کھانے کا ڈھونگ بنایا ہے. کرنا کیا چاہیے؟ کوئی فوت ہو گیا ہے آپ اس کے لیے دعائیں خیر کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، کسی نے وصیت کی ہے عمرے کی عمرہ کیا جا سکتا ہے، حج کیا جا سکتا ہے، نہیں بھی وصیت کی فوت ہو گیا استطاعت تھی نہیں کر سکا اس کی طرف سے کر دیجئے، اس پہ قضا روزے رہتے ہیں وہ رکھیے، اولاد ہے اپنے باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے صدقہ خیرات کرے. یہ چیزیں احادیث سے ثابت ہیں، اور یہ چیزیں جو باقی سوال میں بیان ہوئی ہیں یہ مولویوں نے اپنے کھانے کا ڈھونگ بنایا ہے. پیپسی یا کوکا کولا پینے میں کوئی حرج تو نہیں؟ صحت کا نقصان، صحت کا بیڑا غرق سب سے زیادہ ہڈیوں کو اتنا کمزور کر دینے والی چیز، آپ تجربہ کر لیں. گھر کے اندر آپ کا کچن پیٹ رہے بند ہو جائے، کوک کی بوتل ڈال دے وہ کھل جائے گا، اندر جا کر کیا کچھ کھول دیتی ہوگی. صحت کا نقصان سب سے بڑا ہے. باقی ایک شبہ تو موجود ہے کہ اس کے اندر پیپسین ملائی جاتی ہے، اور بعض محققین کا یہ قول بھی ہے کہ جو پیپسی کوک سعودی عرب میں آتی ہے اس کے اندر وہ پیپسین نباتات سے لی جاتی ہے، اور بعض کا قول ہے کہ ہر پیپسی کے اندر پیپسین ملائی جاتی ہے. شک ہے، شبہ ہے، صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہود و نصارہ کی مدد ہے، تو ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. قضا روزے شعبان کے پہلے رکھنے چاہیے یا بعد میں؟ شعبان کے بعد تو پھر رمضان ہی آ جائے گا، پھر قضا کیسے رکھو گے؟ قضا روزے جلدی سے جلدی رکھنے چاہیے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے. جس کا روزہ کسی شرعی عذر کی بنا پہ رہ گیا ہے، بیمار تھا، سفر میں تھا، کوئی تکلیف تھی، نہیں رکھ سکا، تو وہ جلدی اس روزے کی قضا ادا کرے. حاملہ عورت روزے رکھ سکتی ہے، اگر اس کی صحت اجازت دے تو روزے رکھے، اگر صحت اجازت نہیں دیتی تو فراغت کے بعد پھر ان کی قضا ادا کرے. قنوت نازلہ رکوع سے پہلے یا بعد میں ہاتھ اٹھا کے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی ہے. احتلام ہونے کے بعد اگر ہم سنت کے طریقے سے غسل نہ کریں، عام طریقے سے غسل کر لیں تو غسل ہو جائے گا؟ نہیں، جو غسل واجب ہوتا ہے، فرد ہوتا ہے، اس پہ لازم ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. فرد غسل وہ احتلام کی صورت میں ہو، جماع کی صورت میں ہو، وہ لازم ہے. جو طریقہ پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا ہے اس کے مطابق کریں. داڑھی کی کیا اہمیت ہے؟ سنت ہے، یہ فرض ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفیر آتے ہیں مجوسی، جن کی داڑھیاں شیو ہیں، مونڈی بھی ہیں. آپ کہتے ہیں ویلکم، ہلاکت ہو تمہارے لیے، بربادی ہو تمہارے لیے، تمہیں کس نے اس بات کا حکم دیا؟ انہوں نے کہا ہمارے رب کسرا نے حکم دیا. پیارے حبیب علیہ الصلات والسلام نے فرمایا ان اللہ امرانی، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرض ہے یا سنت؟ نبی کریم علیہ الصلات والسلام سے محبت فرض ہے یا سنت؟ فرض ہے. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اتنا ہی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اولاد سے، اپنے مال سے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ عزیز ہو سوائے میری جان. فرمایا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے زیادہ عزیز ہو. کہا الان یا عمر رضی اللہ عنہ وارضا, اب بات بنی ہے عمر, اب تیرا ایمان پورا ہوا ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. اگر دل میں ان کی محبت کا چراغ جلے گا تو اس کا اثر نظر تو آئے گا. یہ مسئلہ بارہا ذکر ہوا ہے, لیکن اللہ جس کو ہدایت دے, اللہ جس کو ہدایت دے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, کیا کائنات میں کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خوبصورت پیدا ہوا ہے؟ ہوگا؟ ہو سکتا ہے؟ نہیں. پیارے حبیب, امام الانبیاء, امام اعظم, بشریت کے امام, حسینوں کے امام, آپ سے بڑھ کر نہ کوئی حسین جنا گیا, نہ جنا جائے گا, نہ جنا جا سکتا ہے قیامت تک. سردار ہیں امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کا حسن داڑھی کے ساتھ تھا یا شیو کر کے تھا؟ پیارے حبیب داڑھی کے ساتھ حسین تھے. اور جس سے محبت ہو انسان اس جیسا بننے کی کوشش نہیں کرتا. یہ فلمی دنیا کے نوجوانوں کو نہیں دیکھا آپ نے, وہ اپنے ہیروں کو دیکھ کر کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں, بالوں میں پونیاں لگا لیتے ہیں, سر پہ ہیئر بینڈ لگا لیتے ہیں. کسی ہیرو کی لڑائی کے دوران پینٹ پھٹ گئی, وہ سویرے اپنی آپ پاڑ لیندے میں. کیوں؟ جس سے محبت ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہمارے دل میں محبت ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو کیا یہ چہرہ محمدی نہیں؟ محبت ہو تو کس سے ہوتی ہے؟ چہرے سے. نفرت اور بغض ہو تو تب بھی انسان اظہار کرتے ہوئے کس سے کرتا ہے؟ چہرے سے. پیار کرنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا, پھول جیسا. کہتے ہو یا نہیں؟ اپنے محبوب کے چہرے پہ قربان ہو جاؤں, کیا نور ہے, چاند کا ٹکڑا ہے. اور اگر کسی سے ناراضگی ہو جائے, محبوب سے ہی لڑائی ہو جائے جس کے چاند کا ٹکڑا کہہ رہے ہو, تو پھر کیا کہتے ہو؟ میں اس کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا, میں اس کے منہ پہ جھاڑو نہیں مارتا, اسے کو اپنا منہ بس میری نظروں سے دفع ہو جائے, پیچھے ہو جائے, مجھے نظر نہ آئے. محبت ہو تو چہرے سے, نفرت ہو تو. کبھی کسی نے تعریف کی اپنے محبوب کی, میرے محبوب دے گوڈے گیٹے بڑے سونے نے, وہ دی پنڈلیاں دا کیا کہنا جی, ماشاءاللہ, کیا مور کی ٹانگوں کی طرح میرا محبوب کی ٹانگیں. بھی کہتے نفرت کا مرکز, محبت کا مرکز یہ چہرہ ہے. جو پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ کنفرم بات ہے, یقین سے کہتے ہو؟ اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر مومن نہیں ہو سکتا, تو بتائیے جو اپنے چہرے پہ اس سنت کو دراز کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے یا نہیں؟ اور جو اپنی اس داڑھی کو شیو کر کے اپنا چہرہ یہود و نصارہ جیسا, مجوس جیسا, ہندوؤں جیسا, مشرکوں جیسا بناتا ہے, اسے نبی کے چہرے سے پیار ہے یا بغاوت ہے؟ اللہ کے لیے سوچئے. ہر بندے نے اللہ کو جواب دینا ہے. اپنے دل سے سوال کرو, یہ دل بہت بڑا مفتی ہے. یہ نشانی ہے پیارے حبیب علیہ السلام کی, یہ سنت ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی. ارے صحابہ, ابن عمر ایک راستے سے گزر رہے, ٹھوکر لگی, اپنے ساتھی سے کہتے ہیں مجھے ٹھوکر لگی ہے یا جان کے کھائی ہے؟ کہا جی ہاں, شریف آدمی جان کے ٹھوکریں کھاتا ہے, ٹھوکر لگی آپ کو؟ کہا نہیں بھائی, نہیں, یہاں پہ پیارے حبیب کو ٹھوکر لگی تھی, مجھے یہ راستہ یاد آیا کہ یہاں پیارے حبیب کے ساتھ گزرے تھے, آپ کو ٹھوکر لگی تھی, میں نے آپ کی محبت میں خود کھائی ہے. یہ پیار ہے. قضاء حاجت کی صورت میں ایک جگہ پہ بیٹھ گئے, پوچھتے ہیں مجھے حاجت تھی یا ویسے بیٹھ گیا؟ کہا ویسے کون بیٹھتا ہے, حاجت ہوئی تو بیٹھتے ہیں. کہا پیارے حبیب کے ساتھ اس راستے سے گزرا تھا, آپ کو حاجت ہوئی تھی, مجھے وہ سفر یاد آیا, میں آپ کی محبت میں بیٹھا. جتنے دل کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھتی جائے گی, ایمان بڑھتا جائے گا. اور یہ تو دشمنوں کی سازش, شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے, وہ ہر مسئلے پہ اجی سنت ہے کوئی گل نہیں, کر لی ٹھیک, نہ کی تھی تا ہی ٹھیک, سنت ہے کوئی بات کر لو ٹھیک, ایک ایک چیز کو نکالتے جاؤ, جو چیز اچھی نہیں لگی. اجی داڑھی میں اسلام رکھا ہے, داڑھی داڑھی چوبیس گھنٹے داڑھی, داڑھی میں اسلام رکھا ہے. بھائی اگر یہ پیمانہ بناؤ گے تو اسلام کی کون سی چیز بچے گی؟ ایک بندہ اسلام کی کسی ایک بات کو مانے باقی ساروں کا منکر ہو جائے, مسلمان ہے وہ, تو ایک ایک بات کو نکالتے جو اس میں اسلام رکھا ہے, اس میں اسلام رکھا ہے, آخر میں کیا بچے گا؟ اس لیے اللہ سے ڈریے, اگر دل میں پیار ہے پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہ داڑھی شیو کی نہ داڑھی کاٹی, رکھنے کا حکم دیا, اور خود آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک کو ڈھانپتی تھی. نماز کے دوران ہم کو بہت سے وسوسے آتے ہیں, یہاں تک کہ نماز کے دوران بہت بوجھ محسوس ہوتا ہے, زبان بھاری ہو جاتی ہے. ایک تو آپ وضو کر کے جلدی مسجد میں آئیں, آ کے سنتیں ادا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کریں اور اللہ سے دعا کریں, اور کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ اس کی تسبیح کریں, اس کا وظیفہ کریں. شیطان کا اثر اس کو کثرت سے پڑھنے سے اللہ کی رحمت سے زائل ہو جاتا ہے. بائیں ہاتھ کی انگلی پہ تسبیح کرنا کیسا ہے؟ افضل یہی ہے کہ دائیں ہاتھ کی ان انگلی کی پوریوں پہ تسبیح کی جائے. تشہد کی حالت میں انگلی کو ایک بار ہلانا چاہیے یا لگاتار, یا تو دعا مانگتے وقت یہ انگلی مستقل یوں حرکت کرتی رہے, یا اس انگلی کے اندر تشہد کے دوران یوں خم رہے, وہ صرف ایک بار اٹھا کے ہاتھ نیچے رکھ لینا اور ہاتھ کھول لینا, یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. زیر ناف ہاتھ باندھنا کیسا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صحیح حدیث ہاتھ کو سینے پہ باندھنے کا حکم دیتی ہے. داڑھی میں کینچی لگانا جائز ہے یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو معاف کرنے, لٹکانے, چھوڑنے, بڑھانے کا حکم دیا ہے. نماز فجر سفر کے دوران اگر ادا کریں تو کیا سنتیں ادا کریں گے؟ فجر کی سنتیں اور وتر کی نماز پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اور غیر سفر دونوں میں ادا کی ہے. داڑھی کو کالا رنگ لگانے کے بارے میں شرعی طور پہ کیا حکم ہے؟ جنت کی خوشبو سے محروم ہے وہ بندہ جو داڑھی کو کالا سیاہ رنگ, ایک تو رنگ ہے بنی رنگ ٹائپ جو نہ کالا سیاہ ہو جیسے کبوتر کا پوٹا ہوتا ہے کالا, اور نہ وہ بالکل لال ہو, درمیان کا ایک رنگ بنی رنگ جسے کہا جاتا ہے براؤن کلر, وہ لگا لے, بالکل کالی سیاہ نہ کرے, ایسا رنگ نہ لگائے جس سے وہ 55 سال سے بیک گیئر لگا کے پھر 35 سال کا جوان ہو جائے, وہ رنگ نہ لگائے, یہ دھوکہ ہے, یہ جائز نہیں ہے, اور بہت بڑی بدنصیبی کا اعلان یہ ہے کہ وہ جنت کی خوشبو سے محروم ہے. ویسے بھی آپ کسی شریف آدمی سے پوچھ لیں کہ منہ کالا کرنا اچھی بات ہے یا بری بات, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ منہ کالا کرنا کسی شریف آدمی کا کام نہیں ہے. یہ بازار میں جو مرغی ملتی ہے اس کے بارے میں لگتا ہے وہ بکالے والا جا کر بیٹھا ہے, پیپسی مرغی کوکا کولا ان ہور سوال ہی کوئی نہیں آندے. جو یہ بازار سے مرغی ملتی ہے برازیل سے آتی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہتر ہے کہ اس سے بچا جائے, اور جو سعودیہ کے اندر جو مرغی تیار ہوتی ہیں اس کو کھایا جائے. طب اور حکمت کے حوالے سے تو یہ مرغی بیماری ہی بیماری ہے, طب اور حکمت کے حوالے سے یہ جو بریلر مرغی یہ بالکل بیماری ہے. آپ اندازہ کر لیں یہ 5 فٹ پہ آپ نے بٹھائی بھی ہے اور پش کر کے آپ نے زمین پہ گرا دی, یہ ماشاءاللہ جہاں گرے گی نا وہیں اس کے پنجوں کو گوند لگ جائے گی, وہ وہاں سے ہل کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, وہ ایک بزرگ کا قول ہے کہ اس مرغی کے آگے اینٹ رکھ دو, یہ پیر رکھ کے اینٹ تے نہیں چڑھ سکتی, اینوں کھان والا دیوار تے کیویں چڑھے گا. دیسی مرغی جو گھروں میں پالی جاتی ہے دیسی مرغی, وہ 4 بندوں کے درمیان ایک مرغی چھوڑ دو, اس کو پکڑ لو, پسینہ نکالے گا یا نہیں؟ نچائے گی نا, تو اس کو کھانے والا بھی ویسا ہی صحت مند انشاءاللہ رہے گا. یہ بیماری ہے بچوں, اس سے جتنا بچ سکتے ہو, لیکن جو حلال و حرام کا مسئلہ ہے اس میں حلال ہے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جو خاص طور پہ سعودیہ کے اندر تیار ہوتی ہے اس کو لیجئے. جب ایک چیز شک سے آپ کو نکالنے کے لیے موجود ہے تو اس کو لیجئے, جو شک میں ڈالتی ہے اس سے بچیے. 73 فرقوں میں سے کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی, آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی الیوم, آج جس منہج پر جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنت میں جانے والا ہے. 72 آپ نے فرمایا جہنم میں جائیں گے, ایک جماعت ایک گروہ جنت میں جائے گا, اور وہ ایک کون سا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی الیوم, آج جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں یہ جنتی گروہ ہے. سوچ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کے دور میں دین اسلام کی ڈیفینیشن کیا تھی, دین اسلام کا ترجمہ کیا تھا, دین اسلام کسے کہا جاتا تھا؟ قال اللہ وقال الرسول, کو تیسری بات تھی جی, اطیع اللہ واطیع الرسول, کوئی تیسرا قانون تھا؟ کوئی بابا جی, کوئی شاہ جی, کوئی شیخ جی, کوئی پیر جی, کوئی امام جی, کوئی حضرت جی, کوئی مرشد جی, کوئی تھا؟ نہیں تھا. یہی اسلام ہے. آج بھی جس جماعت نے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا اس اسلام کو قابو کیا ہوا ہے یہ جنتی ہے, یہ اہل سنت والجماعت ہیں, انہیں اہل الحدیث بھی کہا جاتا ہے, سلفی بھی کہا جاتا ہے, جن کا اعلان ہے اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں دی ہیں, اللہ کی کتاب, مدینے والے کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین ہے, یہ اسلام ہے, جو اس کو مانتا ہے اس پہ چلتا ہے وہ اہل سنت ہے, وہ اہل الحدیث ہے, وہ سلفی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے فرقہ ناجیہ میں سے ہے, وہ طائفہ منصورہ ہے, مختلف نام احادیث میں آتے ہیں, محدثین کی زبان سے بیان ہوئے ہیں. ان کی شرط کیا ہے؟ کہ ان کے ہر مسئلے کو پیش کیجئے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ, صحابہ کرام کے راستے پہ, سلف صالحین کے منہج پہ چلنے والے اپنے آپ کو کبھی فہم صحابہ سے آزاد نہیں کرتے, وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے حدیث سے آزاد نہیں ہوتے پرویزی فرقے کی طرح کہ بس قرآن حکیم کی عربی عبارتوں کو لو اور ڈکشنری کھول کے اس کی ٹرانسلیشن کر لو اور عمل کرتے رہو. یہ گمراہ ہیں جو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو چھوڑتے ہیں, صحابہ کرام کے منہج سے باہر نکلتے ہیں. ہم شریعت اسلامیہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں اور ویسے سمجھنا لازم جانتے ہیں جیسے اصحاب محمد الرسول اللہ نے سمجھا. آپ چھلنی لگا لیں, دیکھا نہیں عورتیں آٹا گونتے ہوئے چھلنی لگاتی ہیں, چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں. اب تو آٹا گوندنے والی بھی کم ہوگی, بکالے سے چار روٹی ایک ریال کی مل جاتی ہیں, وہ چھلنی والا منظر بھی شاید ہی کسی نے دیکھا ہو. پرانے دور میں عورتیں چھلنی میں آٹا چھانا کرتی تھی, اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے تو وہ چھلنی کے ذریعے باہر نکل جائے. موجودہ مسلمانوں کو چھلنی لگا کے چھانیے, غور سے دیکھیے آج جماعتوں کا جو منہج, جو فرقوں کا اصول, جو ضوابط, جو قوانین بنا لیے گئے ہیں, انہیں لائیے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ علیہ السلام کے اصحاب کے دور میں, فٹ آتے ہیں, اہل حق ہیں, فٹ نہیں آتے, باطل ہے. کیا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پکا کیا, اس پہ بلڈنگ کھڑی کی, اس پہ ساوی چادریں چڑھائیں؟ اب تو قبر پرستوں کا یہ حال ہے, یہ حال ہے, اندر قبریں موجود ہیں, اس کے اوپر جو بلڈنگ بنائی گئی ہے وہ بالکل بیت اللہ کے مقابلے پہ بنائی گئی ہے, بالکل کعبے کی صورت, غلاف بھی اس پہ چڑھے ہوئے جیسے بیت اللہ پر اللہ کے نام اور آیات غلاف پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے بابوں کی قبروں پہ جو بنائے گئے ہیں اس کی صورتیں بالکل وہی ہیں, اور اس کا طواف ہو رہا ہے جیسے بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے, یہاں حاجی صاحب کی قبر کا طواف ہو رہا ہے. سبز چادریں ہاتھ میں پکڑی بھی طواف کر رہے, اور طواف کے بعد وہ اندر اس بنائے ہوئے جھوٹے کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور قبروں پہ چادریں کڑھاتے ہیں. یہ وہ جرم ہے مجھے کہنے دیجئے، میں سمجھتا ہوں جانتا ہوں میرا جملہ بڑا کڑوا ہے، لیکن مجبور ہوں شرکی اس غلاظتوں کو دیکھ کے زبان خاموش نہیں رہ سکتی، یہ وہ جرم ہے جو ابو جہل نے نہیں کیا تھا۔ کفار مکہ کفر کے اس سٹیج تک نہیں پہنچے تھے جس سٹیج پہ آج کلمہ پڑھنے والے لوگ پہنچ گئے، بعض لوگ اس حدود کو کراس کر گئے جو حدود کفار مکہ سے کراس نہیں ہوئی۔ وہ طواف کرتے کم از کم اللہ کے گھر کا کرتے، یہ اپنی قبروں کے اوپر بیت اللہ کا ماڈل بناتے ہیں، ان کی مہربانی ہے اس کا رنگ انہوں نے کالا نہیں کیا، کالا غلاف نہیں ہے اس پہ، کبھی دل آتا ہے تو لال چڑھا لیتے ہیں، کبھی دل آتا ہے نسواری چڑھا لیتے ہیں، اگر یہ کالا بھی چڑھا لیتے ان کو کون روک سکتا، زبانیں تو گنگ ہو گئی۔ توحید کے مسئلے کو تو سمجھ لیا گیا کہ یہ انتشار کا مسئلہ ہے، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہنا کہ جی یہ نہ کرو، بس امت کو جوڑ دو، بھلے تھوک سے جوڑ دو، تھوک سے بھی کوئی چیز جڑتی ہے بھائی، الفی سے جوڑو کم از کم کچھ عرصہ تو گزار دے گی، بندہ شرک پہ رہے اور جڑ جائے ہو ہی نہیں سکتا، شرک سے نکالو توحید پہ لاؤ، ایسا جوڑ ہوگا، ایسا جوڑ ہوگا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انصاریوں کو اور مہاجروں کو توحید پہ جوڑا، کیسا جوڑا؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا ساتھی کہتا ہے میری دو بیویاں ہیں، پسند کیجئے جو آپ کو اچھی لگے گی طلاق دے دوں گا، عدت گزار کے اس سے نکاح کر لینا، میرا باغ ہے پسند کیجئے، بانٹ لیجئے دو حصوں میں، جو آپ چھوڑو گے وہ میں لوں گا، پہل میں آپ کو دیتا ہوں آپ کیجئے۔ یہ توحید پہ جڑے ہیں اور شرک پہ رہے، مشرک رہے اور پھر کو جوڑ لو، یہ جھوٹ کا جوڑ ہے جو پائیدار نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک عمل آج کے دور کی لوگوں کا، فرقوں کا، جماعتوں کا، گروہوں کا اٹھائیے، سیرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ پیش کیجئے، کیا پکی قبریں تھی؟ کیا قبروں پہ چادریں چڑھتی تھی؟ کیا ان پہ بلڈنگیں بنتی تھی؟ کیا ان کا طواف ہوتا تھا؟ کیا وہاں پہ سجدے، رکوع، نظر، نیاز، ذبح، قربانی، امیدیں، دعائیں، نمازیں یہ ہوتی تھی؟ نہیں ہوتی، اللہ کی قسم یہ اس ایک میں شامل نہیں ہے جو جنت میں جائیں گے۔ کیا تیجا، ساتواں، نواں، دسواں، چالیسواں کل وہاں پہ نظر آتا تھا؟ عرس کے میلے کے جلوس نکلتے تھے، عید میلاد کے جلوس نکلتے تھے، یہ سب چیزیں بات کی بنائی ہوئی ہیں، جس میں یہ ہے وہ حق پر جنت میں جانے والے گروہ کا حصہ نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کو سامنے رکھ کے نیاز پڑھنا، قرآن پڑھنا اور پھر لوگوں میں بانٹ دینا، کیا یہ جائز ہے؟ قطعا ناجائز ہے، اور اس کو ناجائز کہیں گے تو کئی لوگوں کو ہضم نہیں ہوگی ہماری بات، دیکھو جی کیا عجیب بات کر دی، قرآن پڑھ رہے ہیں کھانے پہ آگے رکھ کے، یہ ناجائز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ ناجائز اس لیے ہو سکتی ہے پیارے بھائی کہ کھانا آنے کے بعد پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اگر آپ نے کھانا سامنے رکھ کے سورت یاسین پڑھی ہوتی، سورت ملک پڑھی ہوتی، ختم دیا ہوتا، فاتحہ پڑھی ہوتی تو ہم بھی دے لیتے، اگر آپ نے یہ عمل نہیں کیا، اور اللہ کی قسم کسی صحیح حدیث میں نہیں کہ آپ نے کھانے کو سامنے رکھ کے چاروں کل پڑے ہوں، لوگوں نے بنا لی۔ آپ کو موٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں، کھانے کا مینو چینج کر دیں، بدعت کا سٹائل چینج ہو جائے گا۔ مولوی صاحب کو پتا ہو کہ اندر بکروں کی رانیں، ماشاءاللہ حلوے، ماشاءاللہ مرغیاں، یہ روسٹ ہو رہی ہیں، یہ پھیرنی ہے، کسٹرڈ یہ تیار ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سورت یاسین نہیں سورت بکرا سے شروع کریں گے، لمبے سے لمبا لمبے، پتہ نا کھانا ٹھیک ٹھاک ہے، اور جب پیٹ بھر جاتا تو کہتے جی اے تے میں کھا لیا تے ایک تھال بھر کے گڈی بھی رکھ چھوڑو، بال کر بھوکھے بیٹھے نے، اور اسے پتا ہو کہ اندر آلو پالک بن رہا ہے یا دال مسور چڑی ہوئی ہے، وہ چاروں کل پڑ گئے، چھیتی کرو جی نپٹاؤ جڑی شہ پھوک مرا لو، میں اگے بھی کتنے جا کے پڑھنا ہے، میں فارغ نہیں تہاڈے طرح۔ وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب آئے، کسی کے گھر بچہ پیدا ہوا، کہا جی میرے بیٹا پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دے دیجئے، انہوں نے آ کے کان میں اذان دی، اذان کو اللہ اکبر سے شروع کر لیا. اذان دے کے فارغ ہوئے تو بچے کا باپ کہنے لگا، مولوی صاحب درود شریف نہیں پڑھیا، صلاۃ و سلام نہیں پڑھیا، یہ اللہ اکبر تو نماز شروع کر لی. کہتا بے وقوف، اے سپیکر تے نہیں تیرے منڈے دا کان ہے، یہ کوئی سپیکر ہے مسجد کا؟ انہوں نے کہا مجھے آج سمجھ آ گئی، ہمارا دین وہ ہے جو سپیکر ہو تو کچھ اور ہوتا ہے اور بچے کا کان ہو تو کچھ اور ہوتا ہے. یہ کھانے پینے کے ڈھونگ ہیں جو مولویوں نے بنا رکھے ہیں. ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں جی؟ دو. کوئی تیسرا سجدہ شروع کر دے گناہ ہوگا یا ثواب؟ وہ تیسرے سجدے میں کرے گا تو دعائیں نا، اللہ کی تسبیحات ہی بیان کرے گا، پھر گناہ کیوں ہے؟ اضافہ ہے اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور شریعت اکمل شریعت ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے اکمل. اس میں ایک قطرے کی بھی اب اجازت نہیں، گنجائش نہیں، ایک قطرہ ڈالو گے تو نکل جائے گا. اسلام پورا ہو چکا ہے. اگر یہ طریقہ اسلامی ہوتا، محمدی ہوتا، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوتا، آپ کر کے جاتے، صحابہ اس پہ عمل کرتے، احادیث کے اندر موجود ہوتا، مسلمان قیامت تک اس پہ عمل کرتے رہتے. پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے بارے میں کسی بھائی نے سوال کیا ہے، وہ کیسی ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کچی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر بھی تو حجرہ بنا ہوا ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر مبارکہ کے اوپر حجرہ نہیں بنا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. اور یہ نبیوں کا خاصہ ہوتا ہے، نبی جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں پہ دفن ہوتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے حجرہ میں فوت ہوئے، سیدہ کی باری تھی، ان کا گھر تھا، ان کا حجرہ تھا، وہیں پہ فوت ہوئے، وہیں پہ دفن ہوئے. بلڈنگ نہیں بنائی گئی. ہمارے ہاں تو بابا جی مرتے ہیں. ایک پیر جی کی قبر میں نے دیکھی، پیر لال شاہ کی، بہت بڑی قبر. اتنی بڑی قبر میں نے پہلے نہیں دیکھی، اور بڑی اونچی، زمین سے بہت اونچی. کوئی مواحد ساتھی وہاں پہ گیا اور مجاورن بی بی جو بیٹھی تھی اسے پوچھا، جی یہ قبر اتنی اونچی کیوں ہے؟ کہا پیر جی نے وصیت کی تھی مجھے ڈبل بیڈ سمیت دفن کرنا. اور حقیقتاً پیر لال شاہ کو اس کے ڈبل بیڈ کے اوپر رکھ کے دفن کیا گیا. میں نے کہا شکر ہے اس نے صرف اتنا کہا ڈبل بیڈ سمیت دفن کرنا، اس نے یہ نہیں کہا ڈبل بیڈ پہ بیوی کو بھی لٹا کے دفن کرنا. میں کلا نہ تھے ڈبل بیڈ کے پاسے ماردا رہا. السلام علیکم جی، کتوں آئے ماں جی؟ اچھا، اسی آئے ہاں کافی دور تو، کچھ جانتے ہو تسی انہاں دے شاہ صاحب دے بارے؟ کچھ سانو دسو ذرا تھوڑا بہت، اگر تہن کوئی پتا ہے تو. نماز نہیں پڑھتے ہیں یا کچھ اس طرح دی چیز؟ اے مست، اچھا اے کوئی دنیا دار، اے کونا دنیا نے نہ نہ گلاں کیتیاں، نماز ہی نہیں پڑھتے سی؟ نا اساں نہیں نماز پڑھتے، ویکھے انہاں دے سر موکے تے بیٹھے ہاں. ہاں جی، او اے مست ملنگ، ہاں جی، جڑی اپنی مرضی کرے جو کر دے، ساری دیہ ٹینک دے رہے تے گل نہیں سن دے. ہاں جی، مرضی آوے تے اوندیاں ساتھ دی استقار لندے، بندے نوں بلاک باہر ہی لندے تے دعا بد دعا دے لندے. ہاں جی، کچھ چیز رکھا نے جی؟ رکھا نمان جی میں اپنے اکھا نال نہیں دیکھنا جی، ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਸ਼ਦਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ? ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਲਾ ਬਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅਕੀਦਾ ਆਪਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਅਕੀਦੇ ਸਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬਾਜ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਜਹਾਲਤ ਐਸੇ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ, ਐਸੇ ਰਚ ਬਸ ਗਈ ਹੈ, ਲਗਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੇ ਵੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜਿਨਪੇ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਨਿਮਤ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨਕੇ ਪਾਸ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਕਲਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੌਮੋ ਕੋ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਹਦਾਇਤ ਕੀ ਰਾਹ ਪੇ ਚਲਾਤੇ ਹੈ। ਯੇ ਨਬੀਓ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਆਪ ਜਹਾਂ ਫੋਤ ਹੋਏ ਵਹੀਂ ਪੇ ਦਫਨ ਹੋਏ, ਔਰ ਵੋ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਵੋ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੀ ਮਸਜਿਦ ਮੁਬਾਰਕਾ ਸੇ ਅਲਗ ਥਾ, ਹੁਜਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਅਲਗ ਥਾ, ਮਸਜਿਦ ਰਸੂਲ ਅਲਗ ਥੀ। ਯੇ ਤੋ ਤਾਦਾਦ ਜਬ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ, ਔਰ ਵੋ ਮਸਜਿਦ ਬੜਤੀ ਗਈ, ਫੈਲਤੀ ਗਈ, ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਸੀ ਹੋਤੀ ਗਈ, ਤੋ ਉਸ ਤੋਸੀ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਜਰਾ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋ ਵੀ ਉਸਮੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਕੀ ਕਬਰ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀ ਸਾਈਡੋ ਪੇ ਦੀਵਾਰੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਆਲਮ। ਪਾਣੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮਾਲੂਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਮੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਾ ਬੇਜਾ ਬਹਾਨਾ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨਿਅਮਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਸਕੋ ਬੇਜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਹਾਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਯੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਿਅਮਤ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਅਮਤ ਕੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਜੀਏ। ਇਸੀ ਲਈ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਜ਼ੂ ਕਰੋ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਰਿਆ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪੇ ਬੈਠ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਕੀ ਆਦਤ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਤਨਾ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਣੀ ਲੀਜੀਏ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਅਮਤ ਕੋ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕੀਜੀਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਨ ਥਾ ਯਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਥਾ, ਕੁਰਾਨ ਹਕੀਮ ਮੇ ਸਰਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਨ ਥਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਦੁਨੀਆ ਕਾ ਇੰਤਹਾਈ ਬਦਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਮਹਿਰੂਮ ਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਹਬੀਬ ਮੁਹੰਮਦ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈ, ਉਸ ਕਾ ਨਾਕ ਖਾਕ ਆਲੂਦ ਹੋ, ਉਸ ਕਾ ਨਾਕ ਖਾਕ ਆਲੂਦ ਹੋ, ਉਸ ਕਾ ਨਾਕ ਖਾਕ ਆਲੂਦ ਹੋ। ਕਿਸ ਕਾ? ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਯਾ ਕਿਸੀ ਏਕ ਕੋ ਬੁਢਾਪੇ ਮੇਂ ਪਾਏ, ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਜੰਨਤ ਨਾ ਕਮਾ ਲੇ। ਜਿਸ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਔਰ ਵੋ ਨਾਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਹਾਥ ਸੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਮਾਲ ਸੇ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ, ਤੋ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੀਜੀਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾ ਤੋ ਆਪਕੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਯਾ ਆਪਕੀ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਯਾ ਆਪਕੀ ਜੰਨਤ ਹੈ ਯਾ ਆਪਕੀ ਜਹੰਨਮ ਹੈ, ਯਾ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹੇ ਤੋ ਜੰਨਤ ਹੈ, یہ ناراض ہو گئے تو جہنم ہے. آج کل تو یہود و نصارہ کی تہذیب کو دیکھ کے مسلمان بھی اتنے بگڑ گئے. الا من رحم ربی, باپ تھوڑا سا بوڑھا ہوتا ہے, ماں بوڑھی ہوتی ہے, ان بوڑھوں کا وجود برداشت نہیں ہوتا اور ان کو جا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کرواتے ہیں. ایک ایسی بد نصیب اولاد کی ماں کو میں نے دیکھا جو اولڈ ہاؤس میں ہے. اس سے سوال کیا جاتا ہے, اماں آپ کے بچے آپ کو ملنے نہیں آتے؟ کہاں ہاں آتے ہیں, ہر عید پہ آتے ہیں, سال میں دو دفعہ عید پہ آتے ہیں, صبح آتے ہیں شام کو چلے جاتے ہیں, یا کبھی مجھے اپنے گھر لے جاتے ہیں, صبح جاتی ہوں شام ہونے سے پہلے پہلے مجھے یہاں پہ چھوڑ جاتے ہیں. آئی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. ٹھیک ٹھاک ہیں. یہاں کب سے ہیں؟ یہاں میں 83 سے. جی 83 سے. 83 سے. ہاں. کیا کہانی کیا ہے آپ کی؟ کہانی یہ کہ میاں نے طلاق دی تھی. میاں نے طلاق دی تھی, بھائی کے گھر چھوڑ گیا تھا. پھر اس کے بعد؟ اس کے بعد میں تھا. بچے ہیں؟ چار لڑکے تھے, ایک لڑکا پوت ہو گیا, تین ہیں. تو کہاں ہے وہ؟ اپنے گھروں میں شادی شدہ. بچے اپنے گھروں میں ہیں تو آپ کو لے کے نہیں کیوں نہیں جاتے؟ میاں ہم کو اس لیے نہیں لے کے جاتے کہ میرا میاں بولتا ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں تو میں سنبھالوں گا تم کو, بہوؤں کو, بچوں کو, پوتوں کو, تیری ماں نہیں چاہیے طلاق دی. نہیں, آپ کے بچے تو بڑے بڑے ہیں نا, ان کی شادیاں ہو چکی ہیں, تو اب تو ان کو آپ کو سنبھالنا چاہیے. تو آتے ہیں نا ملنے کے لیے. ملنے کے لیے آتے ہیں. کب کب آتے ہیں؟ یہ آتے عید کے روز آتے ہیں. عید ہی ہوتی ہے نا؟ سال میں ایک دن. سال میں دو مرتبہ آتے ہیں. سال میں عید اور بقرعید پہ آتے ہیں. کبھی ان کے گھر جاتی ہیں آپ؟ ہاں. کب جاتی ہیں؟ بس وہ لے کے جاتے ہیں تو چلی جاتی ہوں ان کے گھر پہ, بس رات نہیں رکتی, بس ایک دن ہم ملاقات کر کے آ جاتے ہیں, مل کے آ جاتے. تو کتنے دن ملاقات کے ہوتے ہیں سال میں, کتنی دفعہ ہوتی ہے؟ دو مرتبہ. بس عید کے دن. عید کے دن آتے ہیں, وہ آپ کو لے کے جاتے ہیں, اس کے بعد ظاہر پھر آپ واپس آ جاتی ہیں. کیا نام ہے آپ کے بچوں کے؟ بچوں کا نام غلام عباس. غلام عباس اور علی اکبر. علی اکبر اور کاظم رضا. کاظم رضا. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کی دکان ہے. کمپیوٹر کی دکان ہے ان کی. کہاں رہتے ہیں یہ لوگ؟ یہ لوگ ایک گلبک میں, ایک جنبیا میں, اور ایک سولجر بازار. ایک سولجر بازار میں. تو ظاہر ہے آپ اپنے بچوں سے تو بہت پیار کرتی ہوں. بہت پیار کرتی, یاد آتے ہیں. یاد آتے ہیں نا. تو ان کے بچے ہیں؟ ہاں ان کے بچے, ایک کے بڑے والے بیٹے کی, یہاں تین لڑکی پوتی ہے میرا, دوسرے بیٹے کیا ایک پوتا ایک پوتی ہے, دو تیسرے بیٹے کیا دو پوتیاں ہوئی. کوئی میسج دینا چاہتی ہیں اپنے پوتوں کو, اپنے بچوں کو کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں کہنا چاہتا ہے کہ دادی بہت یاد کرتی ہے. میں ریحانہ بیگم کے ساتھ ہوں. ایک اور کہانی ہے, ایک اور بات ہے, آئیے ملواتا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ صحیح, پیروں میں تکلیف رہتی ہے. اچھا. اور میرے میں بھی گئی تھی گھر, مجھے گھر سے نکالا تھا بیٹی نے, کہتی ہیں بوڑھے مرتی بھی نہیں, مر جاتی تو اچھا تھا. میری سسٹر اور ڈاکٹر نے بہت اپورٹ کری, جس میں ان کی محبت میں, آپ لوگوں کی محبت میں دوبارہ گئی تھی تو آ گئی تھی. مجھے دھکے مار کے گرا کے مجھے مارا ان لوگوں, بڑی بیٹی نے شازیہ نے, لہٰذا میں پریشان. پانچ دن گئی رہی تو پانچ دن میں یہاں جب نکالا تو میرے کو بھوکا پیاسا نکال دیا, میں ہی آئی تو وہ چیز نہیں تھی جو ڈاکٹر ہمارے بہت خیال کر رہا تھا. میں دوبارہ یہاں آ گئی ادارے میں. اپنی عزت ہے تو سب کچھ ہے, عزت تو کسی کو بری نہیں لگتی نا, بے عزتی پسند ہوتی. ہم اللہ اللہ کرتے, اللہ اس میں راضی ہے. آپ کی بیٹی نے آپ سے یہ کہا؟ جی شازیہ نے, کہ بھیا مرتی بھی نہیں, مر جا. میرے کو میں منہ دھو رہی تھی ویسن پہ کھڑی ہوئی, دھکا دیا, میں پیٹ کے بھر گئی تو کتوں کی طرح گھسیٹ کے مجھے باہر اندر ہی ٹال دیا ان لوگوں نے. پھر میرے کو رکشہ منگایا, میں یہاں 4:30 بجے رکشے پہ بیٹھی تو 8:30 بجے یہاں آ گئی تھی. میں اکیلی تنہا, کوئی بھی نہ سوائے اللہ کی ذات. مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ میری بگاڑی ہے تو اللہ ہی بنائے گا. میری سسٹروں, میری ڈاکٹروں نے میری بہت مدد کی ہے, اللہ ان کو اجر دے گا. آپ لوگوں نے مجھے خدمت کا موقع دیا ہے, لہٰذا آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا ضرور لے گی. آپ میرے تعاون کریں گے تو میں آپ کے ساتھ ہوں. جو کچھ کرتا ہے اللہ بہتر کرتا ہے. میرے شوہر کو مرے ہوئے 6 سال ہو گئے, 6 سال میں نے اللہ سے مانگا, انسانوں سے نہیں مانگا. جس بیٹی نے 2000 روپے رکھے اس نے 1 روپیہ نہیں دیا, بغیر ناشتے پانی کے نکالا مجھے گھر سے. ابھی میں گئی تھی, میرا دل چاہتا میں صرف پان کی شوقین ہوں, پان کھاتی ہوں, وہ بھی مجھے نہیں مل رہا, تو میرے کو پریشانیاں تھوڑی سی آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے میرے کو بہت مدد ہے. اللہ میری ڈاکٹرنی کو صحت دے, پروردگار میری سسٹر آپ لوگوں کو موقع دیا ہے تکلیف کا, اس کی میں معذرت چاہتی ہوں. یہ میں کوئی نہیں, نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن, ہنا کو سمجھتی ہوں اپنی بیٹیوں کی طرح. ڈاکٹروں نے بہت میرا ساتھ دیا, دو بیٹے نے مجھے مارا, دو بیٹے ہیں, بہو نے مجھے مارا پٹک پٹک کے. میں مجبوری ہے, میری وہ بات نہیں ہے پہلے کے جیسی. میں تو اللہ اللہ کرتی ہوں بیٹا, یہاں سے پڑھتی ہوں, قرآن پڑھتی ہوں, اپنی ڈاکٹر کے لیے, اپنی سسٹروں کے لیے دعا خیر ہنا کے لیے مانگتی ہوں, اللہ اس کے بچے کو صحت دے. میں کسی کا برا نہیں سوچتی ہوں, میں سوچوں گی اللہ تعالیٰ میرا کرے گا. میں بہت دکھ آ رہی ہوں, آپ لوگ مجھے خدمت کا موقع دیتے ہیں, میرا کوئی سہارا نہیں اللہ کے علاوہ. تو آپ بیٹی یا بیٹوں کے پاس جانا چاہتی ہیں؟ میں گئی تھی 5 دن کے لیے, 5 دن بھوکا پیاسا نکال لیا بہو نے. تو آپ نہیں جائیں گے ان کے پاس؟ جاتی ہوں, بس ایسے ہی جاتی ہوں. ملتی ہیں ان سے؟ جاتی ملی تھی میں 9-10 مہینے بعد. 10 مہینے بعد؟ ہاں, 11 مہینہ لگ گیا, 11 مہینہ چل رہا ہے. تو آئے نا جاتی ہوں, اپنی ڈاکٹر کی عزت بڑھاتی ہوں اور سسٹروں کی, کہ مجھے وہاں بہت اچھی میری دیکھ بھال ہے, چہر ہے, میں وہاں خوش ہوں. میری وہ عزت مجھے سب نے کہا میں بھاگ کے آئی ہوں, میں کسی کا اپنا یہاں سے کپڑا, اگر تم لوگ دیکھو گے تو پہنوں گی تو نہیں پہنتی ہوں, میں بھوکی بیٹھی ہوں, کسی سے مانگوں گی نہیں, اللہ کے سوا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ. میں میرا شوہر تھا تو میری عزت تھی, اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی یقین دلایا جاتا ہے کہ یہاں میرا بہت خیال رکھا جاتا ہے. بہوؤں نے پٹک پٹک کے مارا. میں شاید یہ بات کبھی نہیں سمجھ پاؤں گا, اور نہ مجھے کوئی یہ بات سمجھا سکتا ہے. وہ کون سی مجبوری ہو, دنیا کی کوئی مجبوری ایسی نہیں ہے. اور اگر کوئی عورت مجھے آ کے یہ بتائے آپ کیسے کسی بھی عورت کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی ماں پہ ہاتھ اٹھا سکے, کیسے دیتے ہیں اس بات کی اجازت؟ یہ ہاتھ دیکھیے ان ہاتھوں کو. میں نے میٹرک میں ایک نظم پڑھی, اور وہ نظم یہ تھی کہ مائی بیوٹیفل ہینڈ, ان ہاتھوں نے آپ کو کھانا کھلایا, آپ کے لیے روٹیاں بنائی, جب آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا تب یہ ہاتھ کیا سوچ رہے ہیں. What are you thinking? اس نظم میں تھا کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں چھوٹی تھی تو یہ ہاتھ مجھے کھانا کھلایا کرتے تھے, میرے کپڑے صاف کیا کرتے تھے. پھر میں آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی تو وہ میری دوست بن گئی. اب مجھے پتا ہے کہ یاد بوڑھے ہو گئے, ان میں جھری آ گئی, اور تھوڑے دن کے بعد یہ ہاتھ منو مٹی کے نیچے سو جائیں گے. لیکن مجھے پتا ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور میں وہاں اٹھوں تو میں اپنی ماں کو پہچانوں گا, اور میں یہ نہیں سمجھ سکا کہ رشتے کیا ہوتے. اپنے ملک آیا تھا تو میں نے سمجھا تھا مدد دے. نو تو پانی دیں گے, یہ مسلسل مجھے کہہ رہی ہے کہ تم نہ رو, ان کو میرے آنسو کی فکر ہے, میرے آنسو کی فکر ہے. میں ان کا کچھ نہیں لگتا, میں ان کے پیٹ سے. اور آپ کسی کو اس بات کی اجازت دیتے کوئی آپ کے ماں پہ ہاتھ اٹھا دے. آئی ایم سوری. ایک شخص اپنی ماں کو اٹھا کر لایا, اپنے کندھوں پہ بٹھا کے اس نے حج کروایا, لقمے اپنے منہ میں چبا کے ماں کو دیے. پھر سوال کرتا ہے کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جواب ملتا ہے ماں کے پیٹ میں جب تو تھا تیرے ہلنے سے کروٹ بدلنے سے ماں کو جو تکلیف کی ایک لہر اٹھتی تھی اس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. ایک سوال کرتا ہے میری ماں اتنی بوڑھی ہے کہ وہ اپنے بستر پہ ہی قضاء حاجت کر دیتی ہے, جسے مجھے ہی صاف کرنا پڑتا ہے, اس کے کپڑوں کو میں دھوتا ہوں, اس کی گندگی کو میں صاف کرتا ہوں, کیا میں نے وہ بدلہ اتار دیا جو بچپن میں اس نے میری گندگی کو دھویا تھا اور میرے کپڑوں کو دھویا تھا, اب میں اس کے دونوں حساب برابر ہو گیا؟ کہا نہیں. کہا کیوں, کام تو ایک ہی ہے, اس نے بھی وہی کیا میں بھی وہی کر رہا ہوں. کہا نہیں, حساب برابر اس لیے نہیں ہوا, جب تیری گندگی کو یہ دھوتی تھی, تیرے کپڑوں کو دھوتی تھی تو خوشی اور محبت سے دھوتی تھی اور تیری زندگی کی دعائیں مانگتی تھی, تو اب دھوتا ہے تو تو اس کی موت کی تمنا کرتا ہے, کم مرے گی جان چھوٹے گی, مصیبت میں پڑا ہوا ہوں. بھائیو یہ مسئلہ چھوٹا نہیں ہے, ماں باپ کا نافرمان, ماں باپ کا گستاخ ایسا بد نصیب ہے. آپ دیکھتے ہیں نا قرآن حکیم میں اللہ مالک نے اپنے حق کے بعد وقضا ربک, تیرے رب کا فیصلہ ہے, اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ ہو, اور فوراً اگلا ذکر کس کا ہے, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان, ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک. سیدنا ابن عباس سے احسان کا مطلب پوچھا گیا, احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ایک لمحے میں یا ایک دو لفظوں میں بیان ہو جائے. کہا اس کا الٹ کیا ہے, عکس کیا ہے, وہ بتا دیجئے تاکہ اس کی الٹ سمجھ آ جائے گی. نافرمان, عقوق, وہ اسے کسے کہتے ہیں, آگ کون ہے؟ کہا بیٹا اٹھے, اپنی چادر کو اس طرح جھاڑے کہ اس چادر پہ جو مٹی پڑی ہے وہ باپ کے سر پہ پڑ جائے, یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھ دیا جاتا ہے. او بھائی جو زبان چلاتا ہے باپ کے سامنے, جو دھکے دیتا ہے باپ کو, جو گالیاں دیتا ہے باپ کو, جو گھروں سے نکال دیتے ہیں ماں باپ کو, جو اولڈ ہاؤس میں پھینک آتے ہیں ماں باپ کو, اور یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں آپ جو سلوک اپنے ماں باپ سے کر رہے ہیں اس سے برے سلوک کے لیے تیار رہیے, آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی. ایک شخص نے اپنے باپ کو پھینک دیا گھر کے باہر والے کمرے کے اندر, اس کی بیوی پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر دال رکھ کے بھیج دیتی, کھانا رکھ کے ایک روٹی بھیج دیتی اپنے بیٹے کے ہاتھ. پوتا 4 سال 5 سال 6 سال کا دادا کے لیے لے جاتا, لے آتا, لے جاتا, لے آتا, فوت ہو گیا باپ, دادا فوت ہو گیا. اب بیٹا آیا اس کمرے کو صاف ستھرا کرنے کے لیے کہ دوبارہ اپنے ڈرائیور کو اس روم میں لے آؤں گا, اس کی نظر, اس کے بیٹے کی نظر, دادے کے پوتے کی نظر اس پلیٹ کو تلاش کر رہی, और सफाई में जब कचरा बाहर फेंका जा रहा तो जो ही उसकी नजर पड़ी वो भाग के उस प्लेट को उठा के सीने से लगा ली। बाप कहता बेटा ये गंदी प्लेट है फेंक दे, अब जरूरत नहीं रही। जुबाने हाल से कह रहा बाप दादा तेरा मर गया अब क्या जरूरत है इसकी, बेकार प्लेट है फेंक पड़े, हमारे लिए तो अंदर पत्थर की और शीशे की और आला से आला बर्तन। कहा नहीं बाबा ये प्लेट मुझे बड़ी जरूरी चाहिए, मुझे इसकी बड़ी शदीद जरूरत है, मैं ये प्लेट नहीं फेंकूंगा। कहा पागल बेवकूफ, इतनी अच्छी अच्छी प्लेटें होते हुए इस प्लेट की क्या जरूरत है। कहा नहीं अब्बू जब आप दादाजी की उम्र को पहुंचोगे इस प्लेट में खाना रख के मैं अपने बेटे के हाथ आपको भेजा करूंगा, कर लो जो करना है, जैसी करनी वैसी भरनी, एक हाथ कर लो अगले हाथ भर लो। आज मां बाप से मोहब्बत करोगे, इज्जत करोगे, रखवाली करोगे तो हो सकता है कल आपकी औलाद आपके साथ कर ले। आज उनको धक्के दोगे तो याद रखना एक धक्के की जगह पे आपको एक नहीं मिलेगा, दर्जनों मिलेंगे। मां बाप का नाफरमान, मां बाप का गुस्ताख ऐसा मुजरिम है, ऐसा मुजरिम है, ऐसा बदनसीब है। अरे किसी का बाप यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, काफिर हो, मुशरिक हो, तब भी उसके साथ जुबान दराजी, बदतमीजी, झगड़ा, लड़ाई, ऊंची आवाज की गुंजाइश। वाला तकुल लहुमा उफ, उफ नहीं कहना, उफ समझते हो। बाप आपको एक काम कहे, जा बेटा जूस लेके बाजार से, आप लेके आ गए, अच्छा जी आप स्कूल से आए थके हारे, दोपहर गर्मी 2 बज रहे, जून जुलाई का महीना, बाप ने कहो बेटा दूध मंगवाना था वो तो भूल ही गए, जा बेटा दूध लेके आ, आप लेने चले गए, आप वापिस आके बैठे, ओहो बेटा गैस का सिलेंडर खत्म है हमें तो याद ही नहीं रहा, जा गैस का सिलेंडर लेके। अब आप जाएं और दिलो दिमाग में ये एक दफा लिख के नहीं दे सकते क्या, एक एक मिनट के बाद जा जा जा जा। अब आप सोचते जा रहे हैं और आपकी जुबान के ये हराम है, ये उफ है, ये हराम है, उफ कहने की याद नहीं। क्या कहो, कौलन करीमा अबशरु अबशरिया उम्मा अबशरिया अभी, अब्बा जान मेरी गर्दन झुकी है, अम्मी जान मेरी गर्दन झुकी, अब्बू जो आप कहेंगे, अम्मी जो आप कहेंगी मैं मानने के लिए तैयार हूं, मेरी गर्दन झुकी है आपके हुक्मों के सामने, सिवाय जिसके मां बाप उसे इस्लाम के खिलाफ हुक्म दें, वो मानना नहीं है। लेकिन उसके ना मानने का ये मतलब नहीं है कि अपने बाप से लड़ाई हो, जुबान दराजी हो, आवाज ऊंची हो। अरे इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाबा आजर को, आजर कौन, जो बुत परस्त, बुत फरोश, बुत गर, 3 बड़े बड़े जुर्म उनके, क्या कहते हैं, या अबाची, अब्बा जान, नरम जुमले। बाप कह रहा तुझे मार दूंगा, तुझे रजम कर दूंगा, तुझे धक्के दे दूंगा, तुझे घर से निकाल दूंगा, मुझे मुंह ना दिखा। और वो जवाब से अब्बा जान, मैं आपकी हिदायत के लिए दुआ करूंगा, मैं आपकी मफरत की दुआ करूंगा। अगर बाप नॉन मुस्लिम भी है तब भी उसका बाप होने का हक बाकी है। खाके शिफा ओहद की मट्टी, खाना काबा के गिलाफ का कपड़ा, दरबार शेर मोहम्मद शरकपुरी के कुएं का पानी, क्या इसमें शिफा है? इसमें शिफा के झूठे किस्से मौलवी ना सुनाएं तो उनका तावीज कैसे बिकेगा, उनकी दुकानदारी कैसे चलेगी? शिफा अल्लाह के हाथ में है, जिसको चाहता है शिफा देता है। शिफा अल्लाह ने जिस चीज में रखी है उसको कुरान और हदीस में बयान किया है, कुरान शिफा है, शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है, कलौंजी, हब्बा सौदा, प्यारे हबीब फरमाते मौत के अलावा हर मर्ज के लिए शिफा है। लेकिन किसी हदीस में नहीं आया ओहद की मट्टी में शिफा है। दुनिया की मट्टियों पत्थरों में अगर आते हो तो हजरे अस्वद से प्यारा कौन सा पत्थर होगा? फारूक आदम चूमते हुए रुक जाते हैं और कहते जानता हूं तू पत्थर है, तेरे हाथ में नफा और नुकसान, चूमता इसलिए हूं कि इमाम कायनात को चूमते हुए देखा था, तेरे हाथ में नफा नुकसान नहीं है। ना किसी पीर के कुएं के पानी में कोई नफा, ना किसी बाबे के सोटे में कोई नफा। मानसेरे का बाबा ना तनक्के शाह सोटे मारता है, किसी को वजारत उज़्मा दे देता है, किसी को वजारत आला दे देता है, और कुछ ना हो तो अपोजिशन लीडर ही तो वटते पई है। हाय हाय। और जब वो खुद हज पे आता है तो एक फौजी के कंधे पे सवार होके आता है, तुरंत काबिल नहीं। तेरी डंडों से हुकूमतें बटती हैं, अपने गोडों पे खड़ा क्यों नहीं होता? फिर भी नहीं समझते मेरे अल्लाह को, जिसके हाथ में तुम इतना कुछ समझते हो, अल्लाह ने उसको ऐसा मजबूर किया वो अपने कदमों पे खड़ा नहीं हो सकता। आप समझते हो बड़ा करनी भरनी धरनी वाला है ये? किसी पीर के थूक में, किसी पीर के तावीज में, किसी पीर के नमक में, किसी पीर के डंडे में, किसी की गालियों में कोई शिफा नहीं। लोग गालियों में भी शिफा समझते हैं, पीर जलाली बाबा है, बस एक गाली दे दे साडा काम पूरा हो जाएगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुसलमान पे जब बीमारी आती है वो अपने अल्लाह से शिफा मांगता है, वो अपने अल्लाह के दर पे आता है। कर लो नियत, जुबान का इकरार नहीं होता बल्कि दिल का फैसला है। जुबान से बोलना किसी सही हदीस से साबित नहीं है। ये मेड इन इंडिया मेड इन पाकिस्तान है जो लोगों ने बना रखी है। नियत करता हूं नमाज की, नमाज चार और पीछे से इमाम के मुंह मेरा खाना कबा जरिए वाजदल्लाह तआला के वक्त जोर का अल्लाह अकबर, किसी सही हदीस से ये बात साबित। नबी करीम नबी अरबी हैं, नमाज अरबी जुबान में, पठान अरबी में पढ़ेगा, इंडियन अरबी में पढ़ेगा, बंगाली अरबी में पढ़ेगा, हिंदी पंजाबी पाकिस्तानी अरबी में पढ़ेगा। नियत हर बंदा अपनी जुबान में करता है, समझने के लिए काफी है। बाद में बिल्डिंग हुई है असल में साथ, और अगर असल में होती जैसे पश्तो में नमाज कबूल नहीं, इसी तरह पश्तो में नियत भी कबूल, उर्दू हिंदी पंजाबी में नमाज कबूल नहीं तो उर्दू हिंदी पंजाबी में नियत भी कबूल। वो समझाने के लिए एक सुना देता हूं। एक साहब एक मस्जिद में गए नमाज पढ़ने के लिए, तो वो समझाना चाहते थे कि ये नियत का तरीका सुन्नत से साबित नहीं है। तो उन्होंने समझाने का अंदाज क्या अपनाया, जब नमाज के लिए सब ने हाथ उठा के नियतें शुरू की ना, नियत करता नमाज, तो उसने जरा ऊंची आवाज में नियत शुरू की, नियत करता नमाज की नमाज चार पीछे इमाम के मुंह मेरा खाना का वाशिद वासल इतबार बताला के वक्त जोहर का रखा चार। इधर कोई सऊदी खड़ा है, इधर कोई बंगाली खड़ा है, ऊपर छत है, आगे इमाम है, पीछे कोई भी कोई नहीं, अल्लाह अकबर। सलाम फेरती उसको पकड़ लिया लोगों ने, बेवकूफ तूने नया काम किया आज, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ, इधर सऊदी खड़ा है, इधर बंगाली खड़ा है, ऊपर छत है, नीचे फर्श है, आगे इमाम है, पीछे कोई भी कोई नहीं, ये तो हमने पहली दफा सुना है। का भाई मुझसे नाराज ना हो, जहां आपकी नियत लिखी हुई है ना कि नियत करता नमाज की नमाज चार फर्ज पीछे से इमाम के मुंह मेरा खाना कबा शरीफ वक्त जोहर का फर्ज अल्लाह के, जिस सफे पे ये लिखी हुई है उस किताब के अगले सफे पे ये बाकी भी लिखी हुई है। चलते हैं मौलवी साहब के पास, जरा उससे पूछते हैं कि आपकी नियत किस किताब में है, बस वो किताब मुझे दे दो, अगले सफे पे ना निकाल के दू मेरी मुंडी काट देना। वो सारी मस्जिद, मौलवी साहब हमारी नियत कौन सी किताब में लिखी है? कहा क्यों क्या हुआ? कहा इसने इन अल्फाज के साथ नियत में इजाफा किया। कहा ए वाबी है तुसी चुप कर जो इन जा लेंगे, इससे बात नहीं करनी। जब किसी के पास दलील नहीं तो उन्होंने वाबी है इसकी बात नहीं सुननी। भाई हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम अल्लाह ने मुस्लिम रखा है, हमारे लिए शर्त है हर मसले को तलाश करें अल्लाह के कलाम से, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से, सहाबा के फहम से। जो मिल जाए वो सीने पे, जो नहीं मिलता वो किसी ने भी कहा हो, जो कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, सहाबा से साबित नहीं, इजमा से साबित नहीं, वो बातिल है, उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। चुगलखोर की सजा क्या है? प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम एक कब्र के पास से गुजरे, फरमाया इस कब्र वालों को, दो कब्रों के दरमियान से गुजरे, फरमाया इन दोनों को अदाब हो रहा है, और अदाब किसी बड़े गुनाह पे नहीं, यानी ये उस गुनाह को बड़ा नहीं समझते थे, मामूली समझते थे। एक चुगलखोर था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। तो ये दोनों गुनाह ऐसे हैं जिसकी सजा की खबर हमें प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम ने दी कि कब्र में उनको अदाब होता है। एक आदमी एक काम करता है कानून के तरीके पर, वो ना हो और रिश्वत दे सकता है। देखिए एक काम वो है जो आपका हक है और आपको हक लेने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। मिसाल समझ लें, आपने बिजली का मीटर लगवाना है, आपका हक है आपके घर में बिजली हो, खंबा आपके पास मौजूद है, कानूनी दायरे के अंदर रह के आपको बिजली लगवाना, तार लगवाना, मीटर लगवाना हक है। लेकिन लाइनमैन कहता है जी 1000 रुपए की पत्ती लगेगी तो कुछ होगा, वगरना कागजों के अंदर तो तार ही नहीं है बाबडा के पास। आप हमारी जेब भरे, हम अब गिटार लगा देंगे। अब आपको अपना हक लेने के लिए मजबूरन देनी पड़ रही है, इसमें गुनाहगार वो है जो ले रहा है। लेकिन एक ये है कि आप किसी का हक मार दें, आपके बेटे के नंबर अच्छे नहीं हैं, आपको पता है बेटे का फलां दोस्त वो अच्छे नंबरों वाला है, उसके पेपर इसके नाम से चेंज कर दें और कलर को आप 2-4 हजार लाख जितना भी डन हो जाए दे दें। किसी का हक मारने के लिए अगर दोगे तो आप मुजरिम हो। आपको अपना हक लेने के लिए अगर देना पड़े तो वो लेने वाला मुजरिम है, आप नहीं। वल्लाहु आलम। रफ़ुल यदैन के बारे में किसी भाई ने सवाल किया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आपने नमाज की इब्तदा में रफ़ुल यदैन की, रुकू में जाते हुए की, रुकू से सर उठाते हुए की, और 2 रकत पढ़ के जब तीसरी के लिए खड़े हुए तब की, और ये तमाम रिवायात सही अहादीस से साबित हैं, सही बुखारी के अंदर, सही मुस्लिम के अंदर और बाकी किताब अहादीस की कुतब के अंदर मौजूद हैं। और जो ना करने की है वो सेहत के दर्जे को नहीं पहुंचती। सिगरेट पीना कैसा है? सिगरेट हराम चीज है, खबीस है, और खबीस को अल्लाह ने हराम किया है। एक भाई कहता है कि आपने एक तकरीर में मौलाना तारिक जमील की बयान करदा एक रिवायत को ज़ईफ रिवायत कहा, सही रिवायत नहीं कहा। इंसान निस्यान से है, भूल जाता है, भूलने की वजह से उसको इंसान कहा गया है। तो उस रिवायत की तहकीक में मुगालता हुआ और वो सही रिवायत है और उसको ज़ईफ़ कह दिया गया। हकीकतन वो रिवायत बिल्कुल सही है, लेकिन उस रिवायत से जो मफहूम पेश किया गया उम्मत के सामने वो मफहूम सही नहीं है, वो अकीदा सही नहीं है जो उस बुनियाद पर रखा गया, वो उस हदीस से साबित नहीं होता। वो रिवायत यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नबूवत वाजिब हो गई, जब अभी आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और गारे के अंदर थे तो आपके लिए नबूवत वाजिब हो गई। नबूवत वाजिब होने का मायना यह है कि वो अल्लाह के इल्म में है, अल्लाह के इल्म में है कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तकदीर में लिख दिया गया, अल्लाह के इल्म में है। मौलाना तारे जमील इस रिवायत पर और बाद दूसरी मौजू रिवायात की बुनियाद पर कहते हैं कि आपको वजूद बख्श दिया गया। जैसे एक मौजू रिवायत है कि अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तखलीक से 1000 साल पहले सूरत यासीन की तलावत की, और सूरत यासीन की तलावत के अंदर इब्तदा की आयात में किया है यासीन बल कुरान हकीम इन्नके लमिनल मुरसलीन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मेरे रसूलों में से हैं। तो मौलाना फरमाते इन्नका ऐसी चीज के लिए कहा जाता है जो करीब हो, इन्नहु उसके लिए कहा जाता है जो दूर हो। तो अल्लाह ने कहा इन्नका यानी सामने करीब। तो अल्लाह ताला ने जमीन और आसमान की तखलीक से पहले जब अरश नहीं था, फरश नहीं था, जमीन नहीं थी, आसमान नहीं था, आदम नहीं थे, बनु हाशिम नहीं थे, अब्दुल मुत्तलिब नहीं थे, अब्दुल्ला आमना नहीं थे, उस वक्त अपने हबीब को वजूद बख्श के अपने सामने खड़ा करके कहा था इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये अकीदा बात है। सूरह यासीन नहीं, जमीन आसमान की पैदाइश से पहले सूरह यासीन की तिलावत फरमाई। आपकी पैदाइश तो हो रही है आज से 1425 साल पहले, और और और और और न जमीन थी न आसमान था, है न अर्श था न फर्श था, न फलक था न चांद था, न सूरज था न तारे थे, एक अल्लाह था अल्लाह। जब जमीन आसमान न हो तो आदम कहाँ से आएंगे, आदम कहाँ से आएंगे, अरब कहाँ से आएंगे, बनु हाशिम कहाँ से आएंगे, अब्दुल्ला कहाँ से आएंगे, आमिना कहाँ से आएंगी, अभी तो कुछ भी न था, न धरती न आसमान, न ये न वो, न शर्क न गर्ब, न शिमाल न जनूब, अल्लाह अल्लाह अपनी जात में अल्लाह। जमीन आसमान के पैदाइश से 1000 साल पहले अल्लाह ने कहा यासीन वल कुरान अल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन, मुझे कसम है, मुझे कसम है कुरान हकीम की, ऐ मेरे महबूब तू मेरा रसूल है। काफ इन्नका, इन्नका काफ का लफ्ज बोला जाता है जब अगला सामने बैठा हो, तू तू का मतलब है किसी सामने से बात हो रही है, वो का मतलब है किसी गायब के बारे में बात हो रही है। तो कह रहा है इन्नका, इन्नका आप, ऐ मेरे महबूब आप, اے میرے محبوب تو، اے میرے محبوب. یہ قیدہ کسی صحیح حدیث سے، قرآن پاک کی آیات سے ثابت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وجود تب ہی ملا جب آپ اپنی والدہ محترمہ آمنہ کے بطن سے پیدا ہو کے دنیا میں تشریف لائے. اس سے پہلے آپ اللہ کے علم میں نبی ہیں، یہ بات برحق ہے. اللہ کے علم میں نبی ہیں، تقدیر میں نبی تھے، آخری نبی تھے، لیکن وجود کب ملا؟ وجود آپ کو تبھی ملا جب آپ اپنے بابا اور اپنی والدہ کے نکاح کے بعد اپنی والدہ کے پیٹ میں پروان چڑھے اور پھر وہاں سے پیدا ہو کر زمین پہ تشریف لائے. اس سے پہلے یہ کہنا کہ آپ کو زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے وجود دے کے اللہ نے اپنے سامنے کھڑا کر دیا تھا، یہ بات قرآن و حدیث سے اور صحیح عقیدے کے خلاف ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں زندہ رکھے تو اسلام پہ رکھے، موت دے تو اس حال میں دے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. ان کے بعد بھی ہے، لکھ کے کیوں نہیں بھیجے؟ لکھ کے نہیں بھیجا. اچھا، ایک تو سراط کی تصریح سنت سے ہے یا کسی صحیح حدیث سے، اس کی جماعت تو ثابت نہیں.